Yok eğer faizi terk etmezseniz, bunun Allah'a ve peygamberine açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer faiz almaktan tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Böylece ne kimseye haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.